Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Projekt zawetowany nowego nie będzie, tak o ustawie degradacyjnej mówi przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Półroczny chłopiec z licznymi krwiakami trafił do szpitala w Łodzi, jego rodziców zatrzymała policja. Na Straży Czystego Powietrza, czyli w internecie, pojawił się miniserial o katowickich strażnikach miejskich walczących ze smogiem. Inicjatywa jest po stronie pana prezydenta, tak Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, mówi o sprawie tak zwanej ustawy degradacyjnej. W czwartek prezes PiSu Jarosław Kaczyński powiedział, że po wecie jego ugrupowanie nie będzie wracać do tych przepisów, a chodzi o przygotowane przez MON rozwiązanie prawne degradujące żołnierzy, którzy w latach 1943-90 sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Mowa tutaj m.in. o członkach Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Projekt został zawetowany. Nie ma większości w parlamencie, żeby ten projekt ponownie uchwalić, takiej większości kwalifikowanej. W tej chwili w związku z tym, no my jakby już nie mamy w tej sprawie nic do zrobienia. Jeśli pan prezydent uzna, że będzie chciał swój projekt przedłożyć, to wtedy będziemy dyskutować. Natomiast my już nowego projektu nie będziemy robić. Zrobiliśmy swój projekt, on nie uzyskał uznania pana prezydenta. Z kolei Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej powiedział, że liczy na porzucenie tej sprawy przez rządzących. Nie jest potrzebna żadna nowa ustawa, a tym bardziej nie powinno się podejmować tego rodzaju decyzji legislacyjnych, których się odbiera sądom prawo do rozstrzygania ewentualnych degradacji, które przekazuje się politykowi. No to był jeden z najgorszych pomysłów, jakie PiS zaproponował w ostatnich miesiącach. A prezydent, wetując ustawę, mówił, że nie można w Polsce przywracać sprawiedliwości wprowadzające niesprawiedliwe rozwiązania prawne. Andrzej Duda podważył rozwiązanie, zgodnie z którym członkowie WRON-u nie mieli możliwości złożenia żadnych wyjaśnień czy też odwołania się od decyzji degradacyjnej. Półroczny chłopczyk z krwiakami w ciężkim stanie trafił do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Policja zatrzymała 21-letnią matkę i 41-letniego ojca chłopca. Dziecko do Łodzi zostało przewiezione ze szpitala w Kutnie. Przeszło już operację i jest na oddziale intensywnej terapii. Rodzice wcześniej zgłosili się do lekarza, bo chłopiec źle się czuł, poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Lekarz stwierdził, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z pobiciem. Przeprowadzono operację usuwania krwiaków, niezależnie od tego w okolicach twarzy i szyi. Widoczne są sińce i zadrapania. Wstępna ocena wskazuje na to, że obrażenia mogą mieć charakter różnoczasowy. Chłopiec znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Rodzice zostali zatrzymani. 21-letnia matka i 41-letni ojciec są przesłuchiwani. Policja sprawdza też ich mieszkanie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Kutnie. Temat imigracji zdominował kampanię przed jutrzejszymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Był on najczęściej podnoszony przez rządzący Fidesz Viktora Orbana. Piotr Pogorzelski jest na Węgrzech i będzie śledził tamtejsze wybory. W węgierskich miastach zawisły plakaty z wielkim znakiem stop i zdjęciem fali imigrantów idących 3 lata temu przez Węgry na zachód. Małymi literami napisano, że to informacja rządowa. Wczoraj Sąd Najwyższy uznał, że rząd nie ma prawa do umieszczania takich plakatów. Premier Viktor Orban i rządzący Fidesz w kampanii przekonywali, że imigranci stanowią zagrożenie dla istnienia Węgier. Zoltán Kottas z prorządowej gazety Magyar Idők tłumaczy, że władze walczą przede wszystkim z kwotami narzucanymi przez Unię Europejską. Rząd mówi, że Unia Europejska nie może mówić, kogo mamy przyjmować. Sympatyzujący z opozycją publicysta Janusz Seki tłumaczy, że zagrożenie imigracyjne to mit wykreowany na potrzeby kampanii przez władze. Teraz nikt nawet nie próbuje przyjechać na Węgry. Opozycja twierdzi, że Węgry mają inne problemy, jak ograniczanie swobód demokratycznych czy kolejki w szpitalach. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Miniserial o katowickich strażnikach miejskich walczących ze smogiem pojawił się w internecie. To dokument ma 5 odcinków, kamery cały czas podążają za strażnikami i zapisują ich pracę. Żadne sceny nie były wcześniej planowane, a twarze osób, które odwiedzają mundurowi, są zamazywane. Bohaterowie to 3 strażnicy miejscy: Marek Rzemła, Michał Osowski i Damian Nawara. Silne zadymienie, prawdopodobnie spalanie odpadów w palenisku domowym. Sprawdźcie to. Przejał, udajemy się. Czym państwo palicie? Węglem. Węglem? Drzewem też państwo palą? Tak. Rozpał. Rozumiem. Sprawdzimy palenisko, co tam państwo macie. O. Dlaczego państwo palicie odpady? Tutaj widzimy butelkę plastikową. Proszę bardzo, co to jest? Szafa. A miniserial można znaleźć na kanale YouTube, wpisując w wyszukiwarce tytuł Na straży czystego powietrza. To był serwis Trójki. W całym kraju pogodnie i nie powinno padać, wciąż jednak jest silny i chłodny wiatr. Na termometrach od 10 stopni na Podlasiu do 14 w centrum i 18 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór. Gramy dla Eryka. Ten koncert odbył się po to, by pomóc znakomitemu perkusiście Erykowi Kulmowi w walce z chorobą. Wystąpili trio Andrzeja Jagodzińskiego z Agnieszką Wilczyńską i Robertem Majewskim, Włodzimierz Nachorny z Januszem Stroblem, kwartet Jacka Kochana oraz kwintet Eryka Kulma. Niestety bez niego samego. Retransmisja na Antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Zapraszamy. Gramy dla Eryka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą technologie smart, stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, drony, wirtualna rzeczywistość, roboty człowiekokształtne. A roboty szympansokształtne będą? Puknij się w głowę, nogą. Zapraszamy do Ptak Warsaw Expo na największe targi elektroniki użytkowej w Polsce Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, fascynujące pokazy, warsztaty naukowe i konkursy. Od 13 do 15 kwietnia. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Mediamarkt, precz z nudą. Ach, wiosna. Oddychajcie głęboko. No to jest to, powietrze czyste jak kryształ. Korzystajcie, bo już jesteśmy na miejscu. Nie wpuszczaj alergenów i zanieczyszczeń do swojego auta. Odwiedź nasz serwis Mercedes-Benz i skorzystaj z usługi dezynfekcji klimatyzacji za 299 zł. Przy okazji wymień filtr kabinowy. Jedyny filtr na rynku z certyfikatem Europejskiego Instytutu Alergii. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. W Biedronce piątek i sobota bez VAT. Wybrane grupy produktów kupisz teraz taniej o wartość podatku VAT. Płatki śniadaniowe, nabiał i tłuszcze, produkty w słoikach, karma dla zwierząt i kosmetyki. W najbliższe piątek i sobotę setki produktów bez VAT czekają na Ciebie w Biedronce. Oferta obowiązuje 6 i 7 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Promocje i przeceny nie łączą się. Stosuje się najkorzystniejszą dla klienta. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie blisko Ciebie. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz do komputerów z wybranymi procesorami Intel dodajemy urządzenie wielofunkcyjne, abyś mógł w domu wygodnie pracować, drukować, skanować i kopiować. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po południu. Płyty zmieniamy na wiosenne. Vai, vai, vai, vai do coração. Vai, vai, vai, vai do coração. Vai, vai, vai, vai pedir perdão. Vai, vai, vai, vai do coração. Pedir perdão. Eu preciso compreender por que você fala assim. Grita sem parar, provocando dor. Sinto que eu quero partir. Dentro do seu peito tem penas presas sem sair. Abre o teu olhar, assisti voar. Você pode de novo sorrir. Vai, vai, vai, vai do coração. Vai, vai, vai, vai pedir perdão. Do coração, vai, vai, vai, vai pedir perdão. Estou perdendo minha fé, não tenho forças pra seguir. Não consigo ser como quero ser, sinto que quero fugir. Lágrimas dizendo Deus, o sol agora vai nascer. Vida vai dizer que vai acontecer. Só pretendo ser mais feliz. Vai, vai, vai, vai do coração. Perdão. Vai, vai, vai, vai meu coração. Tytuł łatwy, waj, waj, waj. Judith Nederman z Barcelony. 11 minut po południu, za chwilę w naszym studiu gość. Lena Piękniewska jest naszym gościem. Witaj. Dzień dobry. No właśnie, opowiedziałaś przed chwileczką taką historię. Myślę, że powinniśmy od niej zacząć, bo to taka radosna historia. Radosna o mojej córce, tak? Tak. No kiedyś przyszłam do pana Marka z moją wówczas 5-letnią córką Manią. Błagałam ją o to, żeby była cichutko i ona rzeczywiście była cichutko. Siedziała sobie z boczku przy foteliku, znaczy na foteliku. i jechałyśmy, a pan Marek powiedział na koniec, a jest tutaj z nami taka mała dziewczynka jeszcze, Mania. I jechałyśmy godzinę później właśnie PKP i w pociągu, w przedziale pani zapytała Manię, która opowiadała o tej wizycie w Trójce. Pani zapytała, a to ty jesteś tą dziewczynką, która była u pana Marka właśnie w audycji. I ona była bardzo szczęśliwa i jakby jej lat przybyło i radości, i mądrości. Mania, nie da się ukryć, ma lat 12. Ma lat 12. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bardzo. Leno, przyniosłaś takie dwa ze sobą nagrania. Całe szczęście, że dzisiaj słońce świeci. Tak? Całe szczęście, prawda? Bo choć to, nie maj, ale już blisko. Choć nie maj. A jak ty wyszukujesz takie historie? Och, no właśnie to jest bardziej tak, że to one wyszukują mnie, one chcą mnie bardziej niż ja bym je chciała. To nie jest tak, że ja siedzę w domu i się zastanawiam, a co by tutaj znaleźć dotyczącego Holokaustu, no bo to jednak za mną ten Holokaust, te smutne, ciężkie historie chodzą. Wszystko zaczęło się od marzenia Abramka, właśnie Koplowicza. Dostałam ten wiersz od pewnej dziewczyny, młodej dziewczyny, kiedy grałam w Toruniu koncert. I ona przyszła, zapytała się mnie, czy znam marzenia Abramka Koplowicza. Ja nie znałam marzenia. Ona mi dała ten tekst i do mnie dotarło wówczas, że coś, o czym nigdy nie myślałam, że istniało coś takiego jak dziecięca poezja w czasie Holokaustu. I zaczęłam zgłębiać temat. To mi zajęło parę lat. No i to naprawdę istniało. To są przejmujące, bohaterskie, mądre, piękne teksty. No i stworzyłam z tego cały, nie lubię słowa projekt, nie wiem jak to nazwać, takie coś. Taki program muzyczny. Taką piosenkarnię. Taką piosenkarnię. A powiedz, będzie koncert, prawda? Będzie 3 czerwca koncert w Teatrze Polskim. Na dużej scenie zagram w fantastycznym składzie kwartet jazzowy, kwartet smyczkowy, Royal String, quartet. Mi towarzysz, no i Sebastian Frankiewicz, Jacek Kita, Michał Górczyński, Wojtek Pulcyn i wspaniałe wizualizacje Karoliny Fender-Noińskiej. 3 czerwca, gdzie koncert będzie? W Teatrze Polskim, w Warszawie. Tak, no jesteś też młodą mamą. Jak tam synek pozwala żyć? No synek ząbkuje od 2 dni, więc czy pozwala żyć, tak bym tego nie nazwała, ale żyjemy cały czas na powierzchni. Okay. Ten wiersz Marzenie jest przejmujący, bo chłopiec napisał, że jak będzie miał 20 lat, tak, to będzie zwiedzał świat, a miał 13 i... Miał 13, pisał później, to w łódzkim getcie. I rok później już go nie było. Rok później zginął w Auschwitz. To jest też ciekawa historia tego wiersza, ponieważ on przetrwał wojnę. Po wojnie tata Abramka wziął zeszyt z zapiskami Abramka, swojego syna, którego przechowywał zresztą w tej łodzi, ale no... Długo mu się udawało, niestety nie wyszło. Natomiast po śmierci ojca Abramka Koplowicza zeszyt znalazł przyrodni brat. Pan Lolek Grünfeld, który do dzisiejszego dnia żyje w Izraelu, dzwoni do mnie co jakiś czas z podziękowaniami, dziękując mi za to, że ta historia Abramka i ten wiersz żyje właśnie w świadomości. I tenże brat rozesłał w świat marzenie Abramka, marzenie swojego przyrodniego brata. Właśnie dzięki temu wiersz ten został przetłumaczony na kilkanaście języków. W Yad Vashem można na własne oczy zobaczyć, jak wygląda ta kartka z tym tekstem. No Abramek niezwykły, to jest tak wielka lekcja dla każdego z nas, jak można w tak okropnym życiu, w tak fatalnym miejscu, będąc nie tyle fizycznie, ale też psychicznie przecież, no bo to dziecko widziało, spotykało się ze śmiercią i okrucieństwem każdego dnia, w każdej chwili. A on jednak, jego serce, jego duch jest zupełnie gdzie indziej. I no jest to niesamowite. Ja też na to patrzę, ja też chyba myślę, że z perspektywy matki. Wyobrażam sobie moje dzieci w takiej sytuacji. Chciałabym, żeby miały, każdy z nas, żeby miał tyle siły i nadziei i wiary, jak ten mały chłopiec tam w tym łódzkim getcie. Lena Piękniewska, to będzie ten właśnie utwór Marzenie. Dziękuję ci bardzo i zapraszam na czerwcowy koncert. Dziękuję bardzo.

barbare, je nage dans le murmure des vagues. Mais j'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage. Se dessine sur le Porto Vecchio. Immortel assassin, te vois la sortie des flots. Je ne pleure pas, je nage dans le murmure des vagues. Encore sur les plages. Tu m'as lâché la main sur le Porto Vecchio. Je souris au venin qui nous brûlait le dos. Je pleure pas, je nage dans l'océan de flammes. Pour oublier ton corps, pour mieux tourner la page. Sarebbe ti amo se tu mi regali un po' d'allegria, se giro per strada in tua compagnia. Io più te uguale sarebbe, mettiamo che volassimo un poco più in alto noi, fai finta di togliere io e te, rimane. Un po' di paura addosso, più di così, più di un sì, più di te, più di me, più di noi, più che fuori di noi. ricordo di un giorno nuovo. Più forte di te, più forte di me, più forte di noi. L'amore è più. Il melo ancora, io più. Io più te. Mi fai impazzire, mi fai morire. Ma no, no, perché? Da questa sera ti porto via. Io vengo con te, io vengo perché. Più. Mi fai impazzire, mi fai morire. Più. E mi sta bene morire se. Morire si può. Una volta di più. Più di te. Fa impazzire, mi fai morire. Da questa sera ti porto via. Di più, di più. All right! Ornella Vanoni, tym razem z Giovanottim Piu, a wcześniej Julien Doré i specjalna wersja Porto Vecchio. Za 26 minut 13, to teraz delikatesy. Save. one life we live has to be enough. Be kind and always remember to love. This one life we live has to be enough. Niezwykły tercet. Julia Fordham, Beverly Craven i Judy Zuck zaśpiewały piosenkę Safe, jak mówi Piotrek Baron, piosenka Włamywaczy. I to jest singiel, który promuje koncerty Woman to Woman. Wszystkie trzy dziewczyny będą śpiewały na jednej scenie. To powspominajmy. Judy Zuck z Morcibą. Stop Chasing Shadows, Just Enjoy the Ride. Judy Zuck, gościnnie z grupą Morcibą. Trzy fantastyczne kobiety na jednej scenie. I wonder you're alone together. My imagination is so cruel, picturing you holding hands and doing the things that we can, sharing everything day and night, making memories. You're playing love scenes without me, and she's got my role, starring as your leading lady, stealing the show. We belong together, but my affection was too strong. I played it all wrong, chasing you and ruining things like I'm doing. I'd give anything to turn back time, forget Craven. Poznałem ją, kiedy przyjechała do Sopotu na festiwal, żeby zaśpiewać, bo chyba tam wtedy zapowiadałem. Niezwykle miła, sympatyczna dziewczyna. Love Scenes, taki sobie walczak. Without You. No i trzecia dziewczyna, Julia Fordham, i tę dykterykę też już pewnie opowiadałem. Byłem kiedyś w Kanadzie, w Vancouver, mógł być 91-92 rok. Wróciłem późno w nocy do hotelu, wrzuciłem muzyczną stację Match Music, tak się nazywała. I był koncert dziewczyny, której nie znałem. Głos skądś mi jakoś był znajomy. Doczekałem do końca chyba z 40 minut i okazało się, że to właśnie była ona, Julia Fordham. Thank you. I know that in South America, they're burning down the trees, stoking up the fires of Western industry, and you would have to be a genius to work out what it is with us. And I know burning genius, but some things I know. Słuchacz napisał, dziękuję za wszystkie listy, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Słuchacz napisał, że coś mało ostatnio smów jazzu w moich audycjach, to umówmy się, że latem, kiedy będzie mniej gości, raz w miesiącu, cała godzina, druga, to będzie smów jazz. A to z naszej siedemnastki, ta Julia Fordham, Genius, i zostajemy na tej siedemnastce, Michał Kulenty, Dusza w uszach. No my już dziękujemy, Elżbieta Malinowska, Marek Niedźwiecki, miłego dnia.